эфіры радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко 29-й дзень галадуе ў віцебскім следчым ізалятары, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Сёння ў Кастрычніцкім раённым судзе Віцебску пачаўся разбор справы Пятра Іванова, якога затрымалі падчас распаўсюджвання лістовак з заклікам да салідарнасці з Сергеем Каваленкам. Рэпартаж з Віцебску Браніслава Станкевіч. Суддзя Інна Грабоўская разбірала справу, распачатую паводле міліцэйскага пратаколу, складзенага на грамадзяніна Расійскай Федэрацыі, сябра партыі «Адзіная Расія» і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Пятра Іванова 9 студзеня. Прынамсі, ў гэты дзень спадар Іванов даведаўся, што яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Але ў дзень затрымання адбылося гэта яшчэ 6 студзеня. На яго быў складзены зусім іншы дакумент. У ім і быў згаданы распаўсюд улётак з заклікам прыйсці на суд да Сергея Каваленкі 12 студзеня. Удакладняе спадар Іванов. Когда мне задержали, был составлен один протокол, причём под диктовку там сотрудников КГБ, что призыв о том, что встречаемся на суде, вот эта фраза является призывом к тому, чтобы массовое гражданское неповиновение. Я сказал, что храм правосудия – это как раз в цивилизованном обществе то место, где разрешаться должны споры. На судовом процессе был и кадровый войсковец, капитан-лейтенант морского флоту Пётр Іванов распавёў, што 6 студзеня яго затрымалі, ледзьве толькі ён надышоў ад слупа, на якім прымацаваў улётку. Сведкі міліцыянты засведчылі, што спадар Іванов падчас затрымання іх абражаў. Адзін міліцыянт цвердзіў, што Іванов брыдкасловіў, калі яго папрасілі паказаць пакет з улёткамі, а другі, што затрыманы нецэнзурна выказваўся ўжо ў міліцэйскай машыне. Тым не менш, у кватэры Пятра Іванова правялі агляд, а па сутнасці ператрус. Гэткіх следчых дзеянняў справа пра банальнае хуліганства яўна не вымагала, лічыць актывіст. Адпаведна, у яго ёсць падставы меркаваць, што затрымалі яго з палітычных матываў. Суддзя Інна Грабоўская вырашыла працягваць справу, запатрабаваўшы дадатковыя дакументы, датычныя інцыдэнту. Працяг разгляду прызначаны на 27 студзеня. Пётр Іванов кажа, што они не шкадуе пра сваю салідарнасць Сергеем Каваленкам. Я считаю, что это позор любому государству, власти, если в стране есть хотя бы один политический заключённый. Пакуль група віцебскіх актывістаў была ў судзе над Пятром Івановым, яшчэ некалькі чалавек накіраваліся ў СІЗА, дзе знаходзіцца Сергей Каваленка, якому сёння споўнілася 37 гадоў. Пра гэта апавяла Таццяна Севярынец. Адправілі тэлеграмы віншавальныя, напісалі, што ён герой, пажадалі яму, канешне, здароўя, хуткага вызвалення. И, как я дорог себе, потому что 29-й день голодовки, тем больше, сегодня, когда мы пришли в СИЗА, мы догадались, что Сергей лежит под капельницей. Вводится ему некий подтримливающий раствор. На жаль, клетки нам продать не удалось, поэтому клеточки мы уручили матуле Сергея Лидии Владимировне. Свояки зняволенного активиста звернулись у следчий комитет, каб Каваленку выпустили с подварты под грошовый заклад. Пытание про гэткую махчимость будет вырашаться тягом 15 дзён, сказали жонцы Сергея Каваленкі. Актывісты вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання ўмоўнага пакарання за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны на навагодняй ёлцы 7 студзеня 2010 году. Супраць Каваленкі распачалі крымінальную справу, якую сваякі і адвакат актывіста просяць скасаваць на падставе адсутнасці складу злачынства. Браніслава Станкевіч з Віцебску. Каардынацыйная рада па правядзенні народных сходаў пачынае кампанію актыўнага байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявіў палітык Віктар Івашкевіч. Улады не маюць намеру спыняць практыку татальнай фальсіфікацыі вынікаў выбараў, а значыць, рыхтуецца чарговы фарс, суудзел у якім для адказных грамадзянаў немагчымы, сказаў Івашкевіч. Зыходзячы з вышэй сказанага, цытую Івашкевіча, рада пачынае кампанію актыўнага байкоту імітацыі выбараў у марыянеткавую палату прадстаўнікоў пад лёзунгам «Байкот фальшывым выбарам, скажы Лукашэнку не», канец цытаты. Ініцыятары народных сходаў маюць намер таксама ўзяць актыўны ўдзел у агульнанацыянальнай кампаніі шырокамаштабнага назірання за справядлівыя выбары з мэтаю выяўлення фальсіфікацыяў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. У Магілёве толькі два муляры з брыгады акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» не змянілі сваёй пазіцыі што да непадаўжэння контракту з іх калегам, актывістам незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексеем Паўлоўскім. Яны працягваюць настойваць, калі контракт не будзе падоўжаны з Паўлоўскім, то і яны па заканчэнні сваіх контрактаў не будуць іх падаўжаць. 13 муляраў адмовіліся ад подпісаў пад калектыўную заяву ў падтрымку Алексея Паўлоўскага. З Магілёва Андрэй Белагубаў. Алексей Паўлоўскі адзначае, што ўзаемены з некаторымі калегамі па брыгадзе пагоршыліся. Паводле актывіста, муляры незадаволеныя тым, што іх заява ў яго падтрымку стала здабыткам галоснасці. Цяпер яны маюць праз гэта непрыемнасці. Хто маўчыць, хто так ціха падзяржвае, а хто яўна ўжо глотку разілае, то яны ўжо думаюць, што іх зашэмяць, хаця і самі распісваліся. Кажа пра атмасферу ў брыгадзе Алексей Паўлоўскі. Напарнік Паўлоўскага, які папрасіў свайго імя не называць, адзначае. Спокойные, нормальные отношения. Разговоры вполне нормальные, адекватные. Все, видать, уже откликали свои подписи, так? Есть люди, которые решили не отзывать подписи. А таких людей много? 2-3 человеки? Да, да. Два? Да. Беседы просто проводились. Особенно никто ни на кого не жмет. Ну, администрация, естественно, свое видение ситуации не объясняет народу. Народ уже потом думает, как себя вести. Муляры отмовляются признаваться, кто конкретно застался на позиции подтримки Павловского. Тем часом у сюжете белорусского телебачения, який сегодня зранку анонсуется их специальный репортаж «Осторожно, провокация», коллеги Павловского подкресливают, что яны подписались не за то, за что хотели. Дикторы телебачения задаются пытаниями. Граждане, торопитесь, ставьте свои подписи. Вот только под каким заявлением? Как обычный каменщик смог убедить целую бригаду подписаться на коллективное увольнение? Алексей Паўлоўскі пра сюжэт на дзяржаўным тэлебачанні даведаўся ад корэспандэнта «Свабоды». Ён заяўляе, што з ім ніхто з рэпартэраў БТ не сустракаўся і не браў яго каментароў пра сітуацыю, выкліканую калектыўнай заявай муляраў. Ніхто нікого не заставляў. Пісаў не я. Пісалі людзі самі па подпісы ставілі. Я чакаў, што будзе яшчэ і хужэйшая рэакцыя. Добрага нічога не чакаю ад улады і ад наймальнікаў. Я не ўверен, што сумею уладкавацца ў Магілёве. Ім любым конам, як кажется, ад мяне збавіць. А наканец, што мазаць брузе. Рэагуе на паведамленне пра сюжэт беларускага тэлебачання Алексей Паўлоўскі. Актывіст працягвае настойваць, што пацярпеў праз абарону правоў працоўных. Бараніць гэтыя правы ён збіраецца і надалей. Хоць мяне збудуць з арганізацыі ці з другой, все роўна ка мне будуць ці будаўнікі, каго незаконна зволілі, каму не заплатілі што-то. Будзем все то скрываць, нікуды ім ад гэтага не дзецца. 10 студзеня брыгада муляраў склала калектыўную заяву на імя дырэктара «Прамжылбуда» Леаніда Балдэнкі. 15 падпісантаў у прыватнасці заяўлялі: «Мы, працаўнікі брыгады Спірыдонава, у сувязі з тым, што нашаму калегу Алексею Паўлоўскаму, які бароніць нашы працоўныя правы, што парушае наймальнік, не працягнулі контракт, на знак салідарнасці з ім просім скасаваць контракт і з намі, а таксама выключыць нас з сяброў прафсаюзу і спыніць вылічэнне складак». Першыя двое падпісантаў адракліся ад гэтай заявы на другі дзень. З астатнімі сам-насам размаўлялі прадстаўнікі адміністрацыі. На працягу 4 дзён адмовіліся ад подпісаў пад заявы і яшчэ 11. Алексей Паўлоўскі, актывіст незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, у аўторак а 18 гадзіне адкажа на вашы пытанні на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг, цэлы свет. Запрашаем. Задаць свае пытанні звольненаму актывісту незалежнага прафсаюзу муляру Алексею Паўлоўскаму вы можаце на сайце свабода.орг ўжо цяпер, а нагадаю, адказы на пытанні Алексей Паўлоўскі дасць у аўторак а 18 гадзіне. Прокурор Валерий Сайкоўскі, які прадстаўляў дзяржаўнае абвінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага, прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па Менску. Тым часам сам Алесь Бяляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў нарэшце віншавальны ліст ад Вацлава Гаўла, напісаны незадоўга да смерці былога чэшскага прэзідэнта. Далей Валер Каліноўскі. Валерий Сайковський до Нового року працював начальником відділу по нагляді за виконанням податкового і митного законодавства прокуратури міста Мінську. Минулої осені його призначили державним обвинувальцем по справі супроть Олеся Беляцького. По виніках розгляду цієї справи у суді Сайковський заявив, що вина Олеся доказана, і запотребував покарати його 5 роками тюремного зневолення з конфіскацією. Суд підтримав прокурора, присудивши Олесю 4,5 роки тюрми. Тепер посада Сайковського у Мінській прокуратурі вакантна, а сам прокурор перейшов з підвищенням у слідчий комітет Республіки Білорусь, який формується поводле указу Олександра Лукашенки. Валерій Сайковський має звання советника юстиції, що відповідає військовому званню подполковника. Тепер він працює на посаді намісника начальника слідчого комітету по городі Мінську. Таким чином, на касаційному розгляді рішення Першомайського районного суду по справі Беляцького у Мінській городським суді, який призначений на 10 раниці 24 студеня, Сайковського хоча й за все не буде. Поплечник Олеся Беляцького Валентин Стефанович на вину про кар'єрний рост прокурора Сайковського прокоментував наступним чином. Видать, таким чином влади віддячили йому за зроблену працю. Ну, це підтверджує те, що це не була незвичайна справа, як хочуть сказати влади, а виключно політично мотивована справа. Валентин Стефанович невисокої думки об професійних якостях прокурора Сайковського. Ягоні аргументи на суді були непереконавчими, меркує правоборонця. А некоторые питання свідчили вогуле про те, що чоловік не так слабо орієнтується в специфіки правоборонної діяльності, в принципі. Тобто питання, чи зареєструвався Беляцький як індивідуальний правоборонця, ну, я не ведаю, як юрист може такого кшталту питання задавати. Тим часом правоборонний центр «Вясна» збирається на гэтым тыдні перелічить усе собраные ад людей гроші на оплату штрафних санкцій, присуджених Олесю Беляцькому. Правоборонці сподіваються, що це змякчить вирок Олесю. Розказував Валер Каліновський. З вами Радіо Свобода, теми дня. Активіст консервативно-християнської партії ВНФ Сергій Коваленко 29-й день голодує у Вітебському слідчому ізоляторі. Олександр Лукашенко звільнив першого намісника міністра внутрішніх справ у Білорусі Олега Пекарського. Повідомляється, що Пекарський звільнений за провинності, цитую, які дискредитують звання супрацовника органів внутрішніх справ. Координаційна рада по проведенні народних сходів починає кампанію активного бойкоту виборів у Палату представників. Белорусская громадскость, историки и представники интеллигенции провели у понеделок круглый стол на тему политичной репрессии, история и сучасность, на яким выступили за инициативу обвести 2012 год годом памяти охвяров тоталитарных репрессий. На 58-м годе життя у понеделок помер скульптор Владимир Жбанов. Шестнадцатого студеня 1992 года навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса провели первые занятки во уласным будинку по Менским адресе Кирова 21. Подчас по делу партийной уласности заснавальником навучальной установы не без тяжкостей, але удалось отримать от ураду Вячеслава Кебича гэтае помешканне. Там лицеисты прожили наступные 10 годов. У 2003-м улады ликвидовали лицей, а у экспроприяванный будинок заехал суд центрального района столицы. Тепер у былых лицейских кабинетах судят сярод інших былых и теперешних лицеистов. Тему подрихтовал Ігор Корней. 15 студзеня выкладчыкі і навучэнцы Коласаўскага ліцэю правялі імправізаваную лінейку ў двары суду цэнтральнага раёну Менску, дзе колісь размяшчалася іх альма-матер. Праспяваўшы ліцэйскі гімн, удзельнікі імпрэзы выказалі перакананасць, што сюды яны яшчэ абавязкова вернуцца і зусім не ў якасці падсудных. Хоць ліцэй у выглядзе нядзельнай школы быў заснаваны яшчэ ў 1990 годзе, доўгі час пра асобны будынак яго адміністрацыя толькі марыла. Як згадвае намеснік дырэктара Коласаўскага ліцэю Лявон Баршэўскі, здзяйсненне жаданняў прыспешылі жнівеньскія падзеі 1991 году. Следам за спробай няўдалага путчу ў Маскве, па-за законам была абвешчаная камуністычная партыя разам са сваёй шматлікай маёмасцю. Беларускі гуманітарны ліцэй, які быў створаны як беларускі адукацыйна-культурны гуманітарны цэнтр, не меў свайго будынка, як сваю асноўную дзейнасць, так і заняткі ліцэя праводзілі ў розных будынках, навучаных навчальных установах. Якраз былі знакамітыя падзеі 91 года, калі была прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі, і кіраўніцтва ліцэя адразу прыняло захады, каб атрымаць пры размеркаванні партыйнай маёмасці будынак. Менавіта мінскія ўлады падказалі будынак на Кірава 21. Колькі ён існаваў з 19 стагоддзя, заўсёды быў месцам адукацыйных установ. 15 студзеня 1992 году навучальнай установе быў афіцыйна перададзены будынак па вуліцы Кірава 21. Ужо на наступны дзень там адбыліся першыя заняткі. Аднак, як кажа Лявон Баршэўскі, калі б не рашучасць заснавальнікаў ліцэю і бацькоў ліцэістаў, невядома, ці ўдалося б уласны кут займець увогуле. Кебіч быццам бы падпісаў распараджэнне перадачы будынка, але потым яна тармазнулася. Прыйшлося бацькам рабіць, па сутнасці, самавольны захоп будынка 15 числа. Як толькі былі адчынены замкі, група бацькоў выйшла ў будынак, заняла ўсе тры паверхі. Будынак, у якім сядзелі розныя сумнеўна кшталту камсамольскія камерцыйныя структуры, быў такім чынам узяты захопам. Але адначасна мы, як дэпутаты Верховнага Савета, я, спадар Трусу, былі ў віцэ-прэм'ера Дзямчука, які пайшоў да прэм'ера Кебіча, і папера была падпісана. Калі там ужо прыехала міліцыя спрабаваць вытурыць бацькоў, я прывёз дырэктару Владзіміру Коласу гэту паперу, што будынак перададзены, міліцыя ад'ехала, і мы пачалі тэрмінова рыхтавацца да заняткаў. 16 числа мы ўжо правялі першыя заняткі ў гэтым будынку. Праблемы ў коласаўцаў пачаліся з усталяваннем новай улады. Міністэрства адукацыі з падачы прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ад сярэдзіны 90-х спрабавала зліквідаваць ліцэй. І хоць канчаткова яго зачынілі ў 2003 годзе, ціск выкладчыкі і вучні адчулі значна раней. Правучыліся ў гэтым будынку до канца навучальнага года 2003-га. Выпускная вечарына адбылася 17 чэрвеня, а 25 чэрвеня было сумна вядомае распараджэнне Савета міністраў пра ліквідацыю ліцэя. Будынак забіралі ў 97-м годзе, перадалі яго адміністрацыі прэзідэнта. Цэлае лета акцыі пратэста. Пагадзіліся, што будынак пераходзіць да адміністрацыі, але ліцэй в ім захоўваецца. Потым 98-й год, калі хацелі далучыць да ліцэя БДУ, адпаведна, зноў будынак забраць. Таксама пратэсты прывялі да таго, што ўдалося са змененай назвай ліцэю яшчэ 5 гадоў праіснала. Больш за 8 гадоў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа працуе ў падполлі, але попыт на адукацыю, пазбаўленую празмернай дзяржаўнай заідэалегізаванасці і арыентаваную на вывучэнне гістарычнай спадчыны беларусаў, застаецца стабільна высокім. У ліцэй прыходзяць новыя вучні, якія спадзяюцца, што іх навучальная ўстанова раней ці пазней зноў верне сабе легальны статус. Сёння 20 гадоў з дня, калі навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа правялі першыя заняткі ва ўласным будынку. Вы слухаеце Радыё Свабода і на чарзе галасы нашых слухачоў. Гэта Валерий Бышаў, ветэран працы, фотажурналіст з Крычыва. Я зноў хачу звярнуцца да апазіцыі. У апазіцыі няма шансаў быць кандидатами в депутаты, выйти у палату представников национального сходу. Нема позиции. Я ведаю их и ведаю их каждый шаг, как они себя ведут. Это люди несумленные. Они клопотятся не про себе, не про народ. Это провокаторы. А провокаторы в основном сидят у Минску. Вот до них долучается Радио Свобода, якая не дает голос свободно звернуться до Костущева, до Меленкевича, до Некляева, и вы зачиняете мне рот на этом радио «Свобода». У вас цензура, у вас не свободное радио, политичное у вас радио. Вы гоните одну пургу у бок президента, на его то-то, то-то, то. Это не сумленно, хлопцы. Цензурное радио ЦК КПБ. Задайте питання Костущева, на кого он працує, за кого, кому он допомог, кому Меленкевич, кому Некляев на местах. Яны клопотятся все про себе. Вот и все. Нема шансов быть депутатами им. И за них никто не будет голосовать. Вот такое меркование. Это Татьяна Борисовна Сипойчу. Спадарус за змены в выборчем законодавстве. А ли борьба за увагу от представников кандидата у выборчей комиссии, это пустая трата часу и ресурсу. Без контроля за дэтэрміновым галасаваннем і галасаваннем на даму адзіны метад барацьбы – гэта байкот. І цяпер гэты крок будзе зразумелы ўсяму грамадству. Званкі на свабоду. вольный микрофон для наших слухачоў. Телефануйте на менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы слухаете «Радио Свобода». Сумная вестка прыйшла з амерыканскага Чыкага. Там на 78-м годзе жыцця памёр беларускі літаратуразнаўца, журналіст, перакладчык Ванкарем Нікіфаровіч. Ён пакінуў гэты свет яшчэ 3 месяцы назад, але вядома пра гэта стала толькі цяпер. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Ён нарадзіўся ў Менску ў сям'і патомных інтэлігентаў. Скончыў філалагічны факультэт БДУ. Працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржвыдавецтва БССР на тэлебачанні, памочнікам галоўнага рэжысэра па літаратурнай частцы ў тэатры-студыі кінаактора пры дзяржкіно БССР, кіраўніком літаратурна-драматычнай часткі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы, аўтар некалькіх сцэнароў, дакументальных і тэлевізійных фільмаў, адзін з якіх быў прысвечаны творчасці Рыгора Барадуліна. Народны паэт прыгадвае. «Сумная вестка, яка вухом ударила по мне, потому что Ванкарем Валерьянович, это был человек, який не уводил в Минск. Я приехал с Жачи, и он меня уводил в Минск, и все, в литературу, и он мне помогал во всем. Я думаю, что он зарабил для белорусского отражения, застанется в помощи наступных поколений». Аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет», прызнаны сцэнарыст, публіцыст і даследчык літаратуры, шчодра дзяліўся сваім досведам з маладымі талентамі. Пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў меў гонар атрымаць ад Ванкарэма Нікіфаровіча рэкамендацыю ў творчы саюз. Гэты чалавек быў для мяне досыць блізкі. Ён даваў мне ў свой час рэкамендацыю ў саюз пісьменнікаў. І мені приємно дзівило, як ён м'яко, делікатно ваджався з нами початковцями тоді ще в літератури. І зустракалися як на факультетських приступках ці аудиторіях, так і ён домов запрошав. Це було вельми приємно. Светлая пам'ять, шкода, що ми губляємо таких людей. Ванкарем Нікіфарович відомий і своїми перекладами. У прыватнасці на расейскую перакладаў Васіля Быкава, а на беларускую – баўгарскіх пісьменнікаў, за што быў узнагароджаны баўгарскім ордэнам Кірылы і Мятода, распавядае перакладчык Лявон Баршчэўскі. Калісьці ў канцы 80-х гадоў мне давялося быць разам з ім на перакладчыцкім семінары у Маскве. Это ўжо быў час перабудовы, это былі вострыя гаворкі пра спадчыну, пра кепскую спадчыну сталінізму ва ўсіх сферах духовнага жыцця. Мы адчувалі сябе аднадумцамі. Ванкарем Нікіфаровіч выказваўся ў духу перабудовы ў нашых галавах, нашых інтэлектах. А апошнія практычна 20 гадоў жыцця, калі жыў у Злучаных Штатах, таксама, наколькі я ведаю, дапамог пэўнаму ажыўленню беларускага жыцця ў Чыкага. Ну і тады вестачкі ці ягоныя працы даходзілі і да Беларусі. Спадар Нікіфаровіч з'ехаў у ЗША ў 1993 годзе. Там ён працягваў літаратуразнаўчую працу, уклаў зборнік драматургіі беларускай эміграцыі «Урачыстасць у садзе», які выйшаў у Менску ў 2007. Апошнім з сяброў, хто пабачыўся з ім за акіянам, стаў кампазітар Сяргей Картэс. Яго ўразіла, як добра Ванкарем Нікіфаровіч спасціг культуру новага месца жыхарства. Он шаг за шагом все рассказывал, что это такое, что как. Вот так же он знал всегда все. Также очень знал хорошо культуру белорусскую. Его все очень ценили. Я знаю, и Григор Барадулин очень его любил тоже. И о нем он писал очень много. Но это потеря очень большая для нас всех и для белорусской культуры. Композитор Сергей Картэс про літаратуразнаўцу, журналіста-перакладчыка Ванкарема Нікіфаровича, які 3 месяцы назад памёр у амерыканскім Чыкага. А ў Менску сёння на 58-м годзе жыцця памёр скульптар Уладзімір Жбанаў. Некалькі дзён ён знаходзіўся ў рэанімацыі, куды трапіў з вострым панкрэатытам. Плануецца, што грамадзянская паніхіда па Уладзіміру Жбанаву адбудзецца 18 студзеня о 14 гадзіне ў тэатры беларускай драматургіі. Як паведаміў старшыня Беларускага саюзу мастакоў Уладзімір Савіч, саюз мастакоў звярнуўся ў Менгарвыканкам з просьбаю дазволіць пахаваць Уладзіміра Жбанава на ўсходніх могілках Менску. Уладзімір Жбанаў, аўтар скульптураў, пастаўленых на вуліцах, пляцах і ў скверах Менску, Віцебску, Магілёва, Бабруйску, Светлагорску, Маладычна, Дзюсельдорфу і іншых гарадоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». На гарадзенскім аўтамабільным рынку, дзе яшчэ год назад вераваў гандаль і стаялі чэргі з машын, цяпер зацішак. Пасля ўваходжання Беларусі ў мытны звяз і падвышэння мыта на аўтамабілі, якія ўвозяцца з захаду, рынак за апошнія месяцы зменшыўся ў некалькі разоў. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча. Еще некалькі месяцев тому, улетку, на автомобильном рынку было тяжко пройти и проехать. Побач сдаи люди сутками стояли у чергах, как поставить на улик привезенную из Европы машину. Это был соправдный ажиотаж. Люди нават продавали свои кватеры, как куплять за межой уживанные авто на продаж. А теперь тишиня повсюль. И на рынку, и побач сдаи. Коли просто прикинуть на вока, то колькость авто на рынку зменшилась самое менее разы у три. Делюсь своими назираниями с продавцом, той посмехающийся отказывая. Тенденция такова, что наверное, скоро не будет тут уже нифига. А чему? С чем это связано? С финансовым положением народа. Это кризис. Ну, да. Кризис в стране. Говорят, что нет кризиса, а кризис очень серьезный. Кажется, а покупателей теперь тоже меньше? Приезжают вот из России, там, из Казахстана? Мало, меньше, намного меньше. И своих покупателей стало тоже. Стало есть чуть-чуть людей, но мало. А цены? Вот, на этот... Нищает народ. Нищает. И все. На том же уровне так и стоят, как бы. Покупателей машин мало и покупателей мало. Пессимистичный настрой и у инших продавцов, когда я пытаюсь у них про перспективу авторынка. Будет хуже, будет хуже. Ничего люди не начнут зарабатывать нормальные деньги на работах, до тех пор будет хуже и хуже. Скажите, а привозят еще машины вот за границей? Очень мало. Мало, и эти, которые только вот проходные, дорогие очень, и они никому не нужны. Соответственно, от того, что нет денег, да, у людей. У инших продавцов цікавлюся, что робят те, кто уже стратил працу на авторынку, и где можно в городе уладковаться. Один спадар кажа, што многія з былых перагоншчыкаў цяпер папросту сядзяць без прац. Балазе раней нешта зарабілі, але большасць яго слоў перабіваецца выпадковымі заробкамі. Хто чым? Хто чым, не знаю. Хто чым-то займаецца, а чым яны займаюцца, так непонятна. Яшчэ адзін спадар, грэчуся ў сваім аўта, пра сфортку распавядае мне, як шукае працу. Прычым ўжо некалькі месяцаў. Я был, столько раз хадзіў, я взял, завёл эту карточку, эту, это, в бюро по трудоустройству. Сколько тебе лет? Я говорю, 50 уже в 2. А, не. А я всю жизнь во, прикрутил баранку такую вот. А, не. Она мне даст этот цетлик. Туда сходить. Приходишь, сколько вам лет? А, не, 52. Не. Все, до вязания. Все. Репортаж Михала Корневича про ситуацию на гарадзенскім аўтамабільным рынку.